σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί. Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι. Ποιος κυβερνά τον τόπο? Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω ποιος κυβερνά την Ευρώπη. Κοιτούσε ο μπαμπάς μου τη μαμάκα μου κλεφτά και μου λέγαν κι δυο τα λόγια αυτά. Πήγαινε να ετοιμάσεις να φας, βλάκα που είσαι φαΐ και βλακεία. Και ο μπαμπάς και η μαμά. Σίγουρα του τα έλεγαν αυτά, του μείναν τα τραύματα και τα πληρώνουμε όλοι εμείς που θυμηθήκαμε τον Γιώργο. Τον θυμηθήκαμε τον Γιώργο, γιατί καταρχήν δεν μπορούμε να τον ξεχάσουμε τον Γιώργο. Τον θυμηθήκαμε, τον είδαμε χθες στη Βουλή να μιλάει. Άλλωστε πάντα τον θυμόμαστε τον Γιώργο, γιατί τώρα τελευταία όποιος βγαίνει δελφίνος, στο Γιώργο αναφέρεται. Όλοι θέλουν να τον διώξουν. Ο Γιώργος έχει φύγει. Τον έχει διώξει κάποιος τον Γιώργο. Δεν τον έδιωξε ο Χρυσοχοΐδης, ο Λοβέρδος, δεν τον έδιωξε ούτε καν ο ελληνικός λαός. Τον έδιωξε ένας άλλος Γιώργος, όπως θα μάθετε τώρα. Εμείς το Λαϊκό Ορθόδοξο Γερμό το έχουμε ξεκαθαρίσει από το Μάιο ότι έπρεπε να ανατραπεί ο Παπανδρέου. Είχαμε πει δεν ψηφίζουμε τίποτα δικό σας. Δεν ψηφίζουμε στο πρόθεσμα, δεν ψηφίζουμε στους οικονόμους, δεν πάει η Ελλάδα με Παπανδρέου. Και κατορθώσαμε μέσα σε δύο χρόνια τον ηγέτη του 44% να τον αποκαθιλώσουμε. Αυτή είναι μια νίκη που πρέπει να πιστωθεί. Και μεγάλη νίκη. 44%, 160 βουλευτές και παρέτηση στα δύο χρόνια. Δουλέψαμε πολύ γι' αυτό. Και δουλέψαμε με σύνεση. Κερδίσαμε και απαλλάξαμε τη χώρα από τον κύριο Παπανδρέου. Μπράβο! Ο Καρατζαφέρης, όταν περνάει από καθρέφτη, πρέπει να τρομάζει. Όχι που βλέπει τον εαυτό του, που βλέπει τόσο μεγάλο εγώ μέσα στον καθρέφτη. Και πρέπει να πηγαίνει συνέχεια μπροστά στον καθρέφτη. Και αυτό, το ότι έφυγε ο Γιώργος, το κατάφερε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Όπως ο ίδιος λέει, όπως ο ίδιος επέρεται, καμαρώνει, δεν αφήνει καθόλου σε εμάς τίποτα. Σε όλους τους άλλους, ένα μικρό ποσοστό, ελάχιστο, ότι μπορεί να συμβάλαμε κι εμείς στο να φύγει ο Γιώργος. Εμείς εδώ σαν εκπομπή συμβάλαμε και θέλαμε να μείνει. Και ακόμη και τώρα ο στόχος μας και ο ρόλος μας είναι αυτός. Αλλά τέλος πάντων και θλιβόμεθα που έφυγε ο Γιώργος και διαφορούμε με τον Καρατζαφέρη σε ένα σωρό θέματα, αλλά αυτό το βάζουμε κορυφαίο. Ότι κατάφερε ο ίδιος ο Καρατζαφέρης να διώξει τον Γιώργο. Αφού το κατάφερε αυτό, του ευχόμαστε κάθε επιτυχία να διώξει και το δεύτερο που έχει απομείνει. Απλώς πρέπει να σπάσουμε αυγά. Και πρέπει να σπάσουμε αυγά, δεν είναι διαφορετικά. Ό,τι παραπέμπει σε καθεστώς κομμουνισμού, σε μια δημοκρατική και ελεύθερη χώρα, αυτό πρέπει να φύγει. Μπράβο! Μου λέγαν οι δασκάλοι στο σχολείο. Τι έκανες πάλι για δικαιρόγλου? Πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Μα εδώ είναι το ερώτημα. Ρωτώντας παίρνει βόλτες στο μυαλό σου το αργό. Βλάκας, αδιάδροπος, ζώων με φορτίον. Και ρώταγα συνέχεια κι εγώ. Να δούμε τι λέει ο ελληνικός λαός. Θέλει την Τουρκία στην Ευρώπη. Τι, πώς και πού και ποιος και πότε και όταν και γιατί. Και μου λέγα τραβώντας μου ταυτί. Ό,τι παραπέμπει σε καθεστώς κομμουνισμού, σε μια δημοκρατική και ελεύθερη χώρα, αυτό πρέπει να φύγει. Η νοοτροπία αυτή πρέπει να φύγει. Κάποιος έπρεπε να τα πει, τα έχουν πει κι άλλοι βέβαια, κάποιος έπρεπε να τα κάνει. Και ο ίδιος είναι συνεπής σε αυτό, κάνει ό,τι μπορεί, είναι η αλήθεια, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και κάποια στιγμή θα το καταφέρει και αυτό, αφού κατάφερε μόνος του να διώξει τον Γιώργο Παπανδρέου των 160 βουλευτών. Στο τέλος του είχαν μείνει 151-52 και φιλορούσαν κι αυτοί. Και του 43% όσων ψήφισαν, που κι αυτό του είχε φύγει, έχει μείνει κανένα 15%. Σύμφωνα πάντα ναι με τις δημοσκοπήσεις. Εδώ έβρεξε πριν στο Μαρούσι. Έριξε κάτι στάλες βροχή σαν ευρώ ήτανε και κάποιες μάλιστα ήταν και σαν διεύρο, δεν ξέρω στις περιοχές σας. Έριξε καλό νερό, μάλλον έχει ψήλο ανοίξει, συννεφιά υπάρχει αλλά δεν ρίχνει αυτά τα τέρατα, τα καρκλοπόδαρα που πέφτανε πριν. Ο Έλληνας είναι μαθημένος και στη βροχή, είναι βρεγμένος έτσι κι αλλιώς και είναι και μαθημένος στα δύσκολα. Μάλλον του αρέσουν τα δύσκολα, όπως λέει ο αδερφός Μπουμπούκου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα πραγματικά συγκλονιστική εκπομπή Ελλήνων Έγερσης. Μια εκπομπή που κάθε απόγευμα, εδώ ζωντανά από το τηλεάστη, δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε να διαδώσουμε τα μεγάλα βιβλία, τις μεγάλες ιδέες και τα μεγάλα ιδανικά και θα το κάνουμε μέχρι την τελευταία αρανίδα του αίματός μας. Αυτό, γι' αυτό να είστε σίγουροι. Γιατί πραγματικά δεν έχει σημασία, άκουγα και τον Κυριακό προηγουμένως, ότι έρχονται δύσκολα κτλ. Κτλ. Μα εδώ είναι το ερώτημα. Στα δύσκολα είναι που εμείς, φαίνονται οι καλοί καπετανοί. Και στα δύσκολα φαίνονται πραγματικοί Έλληνες. Και στα δύσκολα, και καλά είναι να έρθουν τα δύσκολα. Και καλά είναι να έρθουν τα δύσκολα. Διότι θα μπορέσει να ξεχωρίσει η Ήρα το Στάρι. Διότι στα δύσκολα, κυρίες και κύριοι, όλοι θα τρέξουν στην πατρίδα. Είναι δεδομένο, είναι νομοτελειακό, πάντα έτσι γίνεται. Γιατί στα δύσκολα πας στη μάνα σου. Ε, πού πας? Ξέρω πολύ καλά ότι καμία άλλη ιδέα δεν μπορεί να πραγματικά να αγγίξει τον άνθρωπο όσο η μητέρα πατρίδα. Ναι, να του πει κάποιος, τώρα ποιος θα έχει το κουράγιο να του πει, λείπει και ο Άδωνης, ότι η μητέρα πατρίδα μας έκανε φτωχούς. Θα γυρίσουμε στην ίδια τη μητέρα πατρίδα για να μας ξανακάνει, όχι πλούσιος, να μας ξανακάνει να ζούμε αξιοπρεπώς. Ένα μπέρδεμα, αλλά έτσι είναι. Στα μικρά παιδιά, στο Λεωνίδα δεν επεμβαίνεις, βγάζει αυτό που είχε να βγάλει, κάθεσε, το παρακολουθείς και πας παρακάτω. Παρακάτω είναι μεγάλο παιδί, πολύ μεγάλο παιδί, Αντώνης Σαμαράς λέγεται, συνεπής, και ένα τρίτο που μπορεί να προσθέσει κανείς είναι ότι είναι συνεπής. Αυτά που λέει, τα τηρεί και δεν έχει γίνει ακόμη και πρωθυπουργός. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τότε που θα έχει και σοβαρές πιέσεις, όχι τώρα. Μας ξεκαθάρισε χθες από τη Βουλή τι ακριβώς είναι. Ρωτούσα στη δουλειά το διευθυντή. Αν είμαστε συμπολίτευση ή αντιπολίτευση. Γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γίνει εικόνα μαγική. Γιατί να είμαστε συμπολίτευση και σε τι να αντιπολιτευτούμε. Και εκείνος μα απαντούσε φιλικά. Νέα Δημοκρατία λοιπόν σήμερα δεν είναι ούτε συμπολίτευση ούτε αντιπολίτευση. Τι είναι? Είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας των εξελίξεων. Πολύ ωραία. Νομίζω νιώθετε όλοι πάρα πολύ ωραία που είστε και στην κίνηση τώρα. Λογικό, μετά από κάθε βροχή. Μάθαμε τι ακριβώς είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι ρυθμιστικός παράγοντας. Ρυθμιστικός παράγοντας είναι και το λαός. Το έχει δηλώσει και αυτό ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλοι ρυθμιστικοί παράγοντες. Σε αυτόν τον τόπο έχουμε πολλούς που ρυθμίζουν. Το τι ρυθμίζουν και πώς το έχουν ρυθμίσει είναι ένα κορυφαίο θέμα. Κανείς δεν ασχολείται με αυτό, δεν έχει και αξία άλλωστε. Παρά μόνο μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ποιοι είναι οι ρυθμιστικοί παράγοντες και κυρίως πού μας οδηγούν και αν μπορούν να πιάσουν το σφιγμό του κόσμου. Και είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας η εγγύηση μετάβασης σε μια καινούρια εποχή που θέλουν όλοι οι Έλληνες. Εμείς είμαστε το κόμμα της νέας εποχής. Η εγγύηση μετάβασης σε μια καινούρια εποχή που θέλουν όλοι οι Έλληνες. Από καινούργιες εποχές και από νέες εποχές, ο Γιώργος την έλεγε νέα εποχή, ο Σαμαράς τη λέει καινούργια εποχή. Έχουμε χορτάσει, ωραίες υποσχέσεις, κυρίως ωραία υλοποίηση και μετά πως παλιώνει αμέσως αυτή η νέα εποχή και έρχεται ο άλλος ο Σωτήρας για να υποσχεθεί μια νέα εποχή. Θα ξεκινήσει και αυτός από ό,τι φαίνεται τη δική του νέα εποχή. Θα πάμε όλοι μαζί και μετά θα μηδενίσει το κοντέρ και ξανά τα ίδια. Δεν κουραζόμαστε. Η μνήμη Χρυσόψαρου που έχει κυριαρχήσει πάει μια χαρά. Όταν ρωτάνε τους υπουργούς της κυβέρνησης, Λουκά Παπαδήμου, αυτός είναι ο πρωθυπουργός, Λοβέρδο και Χρυσοχοίδη για τα εσωκομματικά, σε συνέντευξη που είναι για τα κυβερνητικά, πολλοί ταράζονται οι δύο υπουργοί, οι δύο δελφίνοι και δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Εμείς έχουμε καθημερινές υποχρεώσεις ως υπουργοί της κυβέρνησης Παπαδήμου. Όλα τα υπόλοιπα δεν μας αφορούν. Μπράβο! Όλα τα υπόλοιπα είναι για άλλους τόπους, για άλλους χώρους, αλλά όχι για σήμερα. Μπράβο! Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία χρειάζονται πολιτικούς οι οποίοι θα σκύψουν κάτω το κεφάλι και θα εργαστούν με συνέπεια προκειμένου να υπηρετήσουν το αυτονόητο. Και το αυτονόητο είναι η ταχύτερη έξοδος από την κρίση. Μπράβο! Πόσο πιο πιστικοί να γίνουν, τους έκαναν ερωτήσεις χθες οι δημοσιογράφοι αν θα πάνε στην ηγεσία, τι θα γίνει κτλ. Τα γνωστά που ρωτάνε το Λοβέρδο και το Χρυσοχοίδη κυρίως. Όχι, εδώ είμαστε για την κυβέρνηση. Η μόνη μας έγνοια και μόνιμη είναι η κυβέρνηση Παπαδήμου. Το πώς θα βγούμε από την κρίση, πώς θα πάρει μπρος η ανάπτυξη. Αυτά που είναι έγνοια εδώ και δύο χρόνια δεν έχουν καταφέρει τίποτα τα δύο προηγούμενα χρόνια. Και τα επόμενα δύο χρόνια, αυτοί και οι επόμενοι δεν θα καταφέρουν τίποτα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, αλλά δεν ήθελαν όμως να πούνε τίποτα το εσωκομματικό, γιατί πάνω απ' όλα η πατρίδα και οι δύσκολες στιγμές. Πάνω απ' όλα ο Μανώλης Καψής, ο οποίος έχει και προτάσεις στα δύσκολα που περνάει ο τόπος. Αυτή η εικόνα να βλέπουμε νεαρούς να καταστρέφουν την πλατεία Συντάγματος κάθε φορά που γίνεται η πορεία. Να σπάνε τα μάρμαρα και να καταστρέφουν την πλατεία Συντάγματος, την οποία την πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι από τα λεφτά που δεν έχουν πια. Να έχουμε μια εικόνα Αθήνας οχλοκρατούμενης. Να μεταδίδουν όλα τα διεθνή πρακτορία σκηνές βίας. Τα ξενοδοχεία να είναι και πάλι κλειστά. Τα μαγαζιά να είναι και πάλι κλειστά. Οι κουκουλοφόροι με την αστυνομία να παρακολουθεί προς το παρόν. Να προσπαθούν να σπάσουν τις τράπεζες. Οι υπάλληλοι πανικόβλητοι να ανεβαίνουν στις ταράτσες. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν είναι εικόνα χώρας, δεν είναι εικόνα πόλης. Αν δεν γίνεται, ας μην γίνονται διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, ας γίνονται αλλού. Αν δεν γίνεται, ας μην γίνονται διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, ας γίνονται αλλού. Αν δεν μπορεί η αστυνομία να προστατεύσει την Αθήνα και τους αστυνέους, ας γίνονται αλλού οι διαδηλώσεις. Τον πνίγει και αυτόν το δίκιο. Κάποιος έπρεπε να τα πει. Και αυτός ήταν ο Μανώλης Κάψης. Δεν μας είπε πού ακριβώς. Φαντάζομαι σε επόμενο δελτίο θα παρακολουθήσουμε την στρατηγική σύλληψη, τη σκέψη τη συνολική, ώστε να μάθουμε πού θα πηγαίνουμε να διαδηλώνουμε, αφού δεν γίνεται κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ είναι Real, εδώ είναι Ελληνοφρένεια, κάθε μέρα μία με δύο. 211-200-8200, τηλεφωνικός αριθμός, επικοινωνία με το διευθυντή της εκπομπής Αποστόλη Μπαρμπατζιάννη. Mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Στο site το επίσημο, official, της Ελληνοφρένειας, ελληνοφρένεια.net, μπορείτε να, κάθε μέρα προσπαθούμε να βάζουμε κάτι, να βρείτε διάφορα. Σήμερα αυτό που έχει ενδιαφέρον, το είχαμε και χτες, αλλά μου άρεσε να το αφήναμε και το αφήσαμε άλλη μια μέρα, είναι μια συνέντευξη που δίνει στο BBC, ένας, στην τηλεόραση του BBC, ένας αναλυτής και περιγράφει ποιος ακριβώς κάνει κουμάντο στον πλανήτη. Και κάνει μια ωραία αντιπαραβολή των κυβερνήσεων και τα λέει με πολύ ομό τρόπο, τόσο ομό που ευνηδιάζεται ακόμη και δημοσιογράφος που του παίρνει τη συνέντευξη, και κάνει αντιπαραβολή των κυβερνήσεων και των εταιριών, προκειμένου για την Goldman Sachs. Λέει πολύ ωραία πράγματα. Αν έχετε το κουράγιο, τη διάθεση, δεν κρατάει και πολύ, κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο, να τον δείτε, να δείτε πόσο ομά πια απροκάλυπτα λένε αυτά που έχουν να πούν. Μέχρι τότε, το ουγκαγκαμπούμ που ακούμε από το Χαρικλή, νομίζω τα περιγράφει όλα. Ο Γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πάει να πει φτωχός. Πώς είναι το να με αναγκάζουμε να κοντά στα πίντα να σκέφτομαι να φύγω ή να με βγάζουν σε λίγο σε εφεδρεία. Και πού θα βρω δουλειά εγώ. Τι πάει να πει κονόμα, τι θα πει, θα φας καλά. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά. Παιδιά είναι βρε αδερφέ και τα παιδιά είναι ζωηράκια. Τι θα σε, τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε. Του φτιάχνω χαρακτήρα, του μιλάω σοβαρά. Δεν θα πεθάνει η Ελλάδα. Σε βεβαιώνω ότι δεν πεθαίνει η Ελλάδα. Και πάντα τα απαντάω καθαρά. Οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Τον τελευταίο καιρό που φεύγει κόσμος και αδειάζουν τα γραφεία, είναι δημιουργήθηκε ένα συνέστημα αποσύνθεσης. Ας το καταλάβουμε καλά. Εμείς δώσαμε στη χώρα μια μεγάλη ευκαιρία απαλλάσσοντας την από τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Πάμε! Και πρέπει να σπάσουμε αυγά, δεν είναι διαφορετικά. Ό,τι παραπέμπει σε καθεστώς κομμουνισμού, αυτό πρέπει να φύγει. Η νοοτροπία αυτή πρέπει να φύγει. Πολλοί θέτουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ψευτοδίλημα αν είμαστε συμπολίτευση ή αντιπολίτευση. Σε τι να είμαστε συμπολίτευση και σε τι να αντιπολιτευθούμε. Σωστό το δίλημα, σωστό και το ερώτημα. Καλά τα λέει ο Αντώνης μέσα σε όλα τα προβλήματά του, τα υπαρξιακά κυρίως. Αυτά είναι τα βασικά της Νέας Δημοκρατίας, τα υπαρξιακά. Άλυτα τα υπαρξιακά δεν λύνονται όσο και να οριμάσει κάποιος, όσο μάλλον αν δεν έχει οριμάσει. Χαιρετισμούς και στην Ιταλία στο Μάρκο που λέει καλημέρα από την Ιταλία. Εδώ δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι τους περιμένει. Ας ρωτήσουν εδώ την Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι ούτε και οι Έλληνες έχουν καταλάβει τι τους περιμένει. Νομίζουν ότι τελειώνουμε. Τέλος πάντων, μην τα λέμε αυτά. Έχει και βροχή έξω, έχει και συννεφιά. Πάμε να ακούσουμε το λαό που είναι η ελπίδα, υποτίθεται, ακόμη και για την Ιταλία. Μήπως έπεσε στο μάτι σου να βρει τη συνέντευξη που έδωσε η μικρή Ντόρα με χωρίς κοτσίδα μαζί με τον Πρετεντέρ στην Περασιόν και τους κράξαν κάτι φοιτητές και τέτοια. Κάτι είδα τώρα κράξιμο κι εσύ. Μια κουβέντα, είπα, ένα πολιτισμένο διάλογο. Ναι, να σου πω. Είδε βρεβάκα πώς το πάει το γαλλικό Πρετεντέρ. Ναι, το έχει. Εγώ του το είχα, το ήξερα από παλιά. Το πάει και πολύ καλά στα γήπεδα. Το γαλλικό το έχει. Και δεν του φαινόταν, ρεβάκα. Θέλω να με χαρακτηρίσεις. Μαλάκα. Όταν βάζει Διαμαντοπούλου, θυμάμαι ότι δεν έδωσε βιβλία στα παιδιά. Μόνο αυτό θυμάμαι. Είμαι ηλίθιος, είμαι ξέρω εγώ, έξυπνο τι είμαι. Ας το βγάλω μεσημεριάτικα. Γεια. Παρακαλώ. Ναι, γιατί το βιβλίο παίρνω, δεν ξέρω αν προλάβα. Δεν προλάβατε. Α, οκ, ευχαριστώ πολύ. Αν δείτε πόσες γραμμές χτυπάνε, τέτοια γυφτιά δεν την έχω ξαναδεί. Αν δεν είχαμε ψωμί, τι θα γινότανε. Real FM. Ναι, ναι. Να κάνω μια ερώτηση, παιδιά. Είμαι στην Κόρινθο. Ωραία. Πώς μπορώ να σας ακούω. Μισό λεπτάκι, θα σου πω αμέσως. Κόρινθος. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχουμε Κόρινθο. Ωραία. Καλή ακρόαση. Έχω πύργο. Θέλετε πύργο, Πάτρα. Όχι, έχει Κόρινθο, ρε παιδιά. Έρχομαι για δουλειά στην Κόρινθο και δεν σας ακούω. Να σου πω τα δύο πιθανά. Να σου πω Πάτρα, πύργο μπορεί να πιάνει τώρα. Τι θες. Δεν έχω πιο κοντά. Δεν με λόγω. Τι θες. Κόρινθο. Δεν μας παρατάς. Όχι, δεν σε παρατάω, Αποστολή. Δεν παρακάνεις κανένα μπάντζι από εκεί πέρα από τον Ισθμό να τελειώνεις. Χωρίς σκηνή. Για δουλειά, ρε Αποστολή. Βούτα χωρίς σκηνή, θα με θυμηθείς. Ξέρεις πόσο αχρέη γλιτώνεις. Δεν σε ακούω, ρε. Ξέρεις τι είναι αυτό, ρε. Καλά, ξέρω τι είναι, μην μου το λες. Δεν υπάρχει χειρότερο δράμα, ούτε στον εχθρό σου. Μα να μην ακούς τον Αποστολή, ούτε στον εχθρό σου. Λοιπόν, θες να σου πω Max FM στην Πάτρα, μπορεί να πιάνει. Δεν πιάνει το δοκιμάσιο. Άι, παράτα μας τότε, κόψε το λαιμό σου. Παρακαλώ. Γεια σας, την κυρία Λεμονιά. Την κοντούλα. Από πού τηλεφωνείτε. Από τη ΣΑΡΤ. Α, μισό. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις, καρδούλα μου. Καλά, εσύ που είσαι, χαρά μου. Καλά. Αγάπη μου. Λοιπόν, είσαι πολύ ετοιμόλογος και πολύ ξύπνιος. Ευχαριστώ, έχω και σφιχτά μπούτια. Και ξέρεις εμείς οι γυναίκες τι λέμε όταν βρούμε κανένα ξύπνιο. Τι, ότι έχουν μεγάλο πουλί. Όχι, όλα τα έχω ακούσει. Παιδάκι μου, θηλυκό μυαλό και μάλλον πούτης. Αλλά εσένα, καρδούλα μου, σε ξερούμε. Δεν σε βάζουμε μέσα. Καλά, γιατί με αδικείτε έτσι. Όχι. Όχι. Να το πείτε και για μένα. Όχι, σε ξερούμε, καρδούλα μου, εσένα. Ντε και καλά τα βραντισμένους με το ζόρι, δεν θέλω. Ναι, έλα να σου πω. Ρελί. Καλοβαρμένη με σένα μαγευμένη. Δακρύζω και πονώ. Φωνάζω και γελώ. Ρελί. Θέλω να κάνεις ένα γκάλωπ. Να πεις τι θέλουμε οι Έλληνες να κάνουμε τους πολιτικούς μας. Και θα σου πω εγώ πρώτη, ας πούμε, πώς θα ήθελα να τους δω και τους 300. Γύρω-γύρω από τη Βουλή σε Πασάλους και φωτιά από πάνω τους κάψουμε όλους. Όπως μας κάψανε και αυτοί. Αφού σε λέγε σου. Yeah. Λοιπόν, ότι μας δουλεύουν το ξέραμε και ίσως να μας αξίζει κιόλας τέτοιοι που είμαστε. Αλλά τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε θέατρο του παραλόγου δηλαδή. Α, παρακολουθείτε θέατρο. Γιατί είχα ακούσει ότι ο κόσμος έχει φύγει από τα θέατρα. Δεν πάει καθόλου. Όχι, παρακολουθούμε γιατί δεν ξέρω την προηγούμενη Παρασκευή ο Χατζηνικολάου και την Πακογιάννη. Η οποία μίλαγε λέγοντας ότι έχω πει τον Παπαδήμου να κάνει αυτό. Μίλησα με τον Παπαδήμου να κάνει αυτό. Μέσα σε 2 μήνες λοιπόν αυτή θα κάνει όσα δεν μπόρεσε να κάνει από το 2004 στο 2008 που ήταν κυβέρνηση. Κοκλαμάνι τον ενοχλεί η τηλεόραση και το lifestyle, λες και μέχρι τώρα δεν βγαίνανε οι δικοί του βουλευτές της τηλεόρασης. Ο Χρυσοχοίδης παραδέχθηκε ότι 2 χρόνια μας καταστρέψανε. Ο Βορύδης το του φταίει οι πολύ αριστερές κυβερνήσεις. Λοιπόν, πολύ εύκολα βαφτίζουμε τη συνέπεια ενός κόμματος ως αν ξέρεις παλαιομοδίτικο κτλ. Ξύλινη γλώσσα, γιατί είμαστε πανηγυρτζίδες και καραγκιόζιδες. Μας αρέσει το πανηγύρι και το καραγκιοζιλίκι. Τρελαινόμαστε για το πανηγύρι και για το καραγκιοζιλίκι. Ένα μήνυμα φιλοσοφικού περιεχομένου, αδέρφια λέει και συντρόφια της Ελληνοφρένειας. Όταν δίνετε βιβλία και ιδιαίτερα βιβλία με τέτοιο περιεχόμενο όπως την Πογιόπουλου, για χθες που δώσαμε, νομίζω είναι απείρως δικαιότερο και δημοκρατικότερο να κάνετε στο τέλος της εκπομπής κάποια κλήρωση αντί το όποιος πάρει πρώτος τηλέφωνο παίρνει και το βιβλίο. Κατά μία έννοια μπαίνετε εμείς στη λογική του συστήματος. Ο πιο γρήγορος, ο πιο μάγκας, ο πιο. Και οι υπόλοιποι γινόμαστε η μπιπ της παρέας, Βενσερέμος και τα λοιπά. Θα το κάνουμε και αυτό λοιπόν. Όντως θέτεις ιδεολογικό θέμα, βαθιά φιλοσοφικό. Πρέπει να κερδίζει και να προχωράει αυτός που έχει τύχη ή αυτός που έχει ταχύτητα και αξία. Είναι σοβαρό θέμα. Θα το εφαρμόσουμε και αυτό. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα δώσουμε οποιοδήποτε βιβλίο ή οτιδήποτε άλλο δώρο έχουμε, θα κάνουμε κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Μέχρι τότε πάρτε μέρος στον άλλο διαγωνισμό. Παίξε τώρα και κέρδισε. Βρες ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κέρδισε πλούσια δώρα. Γίνε και εσύ διαμορφωτής της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, παρεμβαίνοντας στην μετά Γιώργου εποχή. Προέβλεψε ποιος δελφίνος θα φάει τους άλλους και τι ύπουλα μέσα θα χρησιμοποιήσει. Θες να γίνει πρόεδρος ο Μιχάλης? Είμαι παιδί της παραγωγής και της δημιουργίας. Θες να γίνει πρόεδρος ο Βαγγέλης? Δεν με ενδιαφέρουν οι ρόλοι, δεν με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Θες να γίνει πρόεδρος ο Ανδρεάς? Κοντός, ψαλμός, αλληλούια. Θες να γίνει πρόεδρος η Ανά? Όλα πρέπει να αλλάξουν και αυτή τη φορά θα αλλάξουν. Θες να γίνει πρόεδρος ο Χριστός? Το μνημόνιο, τι είναι? Λες να μείνει ο Γιώργος? Από εδώ και πέρα, αν θέλω να συνεχίσω, πρέπει να παίρνω φάρμακα. Παίξε και κέρδισε. Ποιος θα είναι ο καταλληλότερος επόμενος σοσιαλιστής που θα μαζέψει όλο το χαρτί? Γιατί αυτός ο σοσιαλισμός είναι τζόγος. Αν σου κάτσει, σου γαμάει τη ζωή. Πρέπει να σπάσουμε αυγά, δεν είναι διαφορία. Ό,τι παραπέμπει σε καθεστώς κομμουνισμού, αυτό πρέπει να φύγει. Η νοοτροπία αυτή πρέπει να φύγει. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είναι αυτός. Ψηφίστηκε χθες βράδυ και ο προϋπολογισμός. Κανείς δεν ασχολείται. Ξέρουμε όλοι ότι μπορεί να ψηφίστηκε και ο περσινός είχε ψηφιστεί. Και το επόμενο δίμηνο άρχισε να αναιρείται ο ψηφιστής προϋπολογισμός και τα μέτρα και άλλα μέτρα και άλλα μέτρα και ξέρετε τι έγινε. Οπότε πολύ καλά κάνουμε, δεν παρακολουθούμε το τι γίνεται, γιατί έχουμε μια άλλη αντίληψη, όχι για την πολιτική κατάσταση, για το χρόνο εδώ στην Ελλάδα. Ο Έλληνας έχει θέμα χρόνου. Το συζητάει, το αντιμετωπίζει. Είναι ο φόβος του, ο χρόνος. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο χρόνος. Δεν είναι τα μέτρα, δεν είναι η λιτότητα, όπως έλεγε και η Διαμαντοπούλου χθες, που είναι η δικαιοσύνη και η ισονομία. Ο κύριος Καρατζαφέρης εδώ έχει άλλα προβλήματα, χρόνου και αυτός, γιατί όλα όσα δεν θέλει ή θέλει είναι θέμα χρόνου. Και επειδή το ακούμε έτσι συμπυκνωμένο, να το ακούσουμε σε όλη την διάστασή του. Αυτό το τόσο απλό πράγμα σκοντάφτει πού? Στην κομμουνιστικοποίηση της χώρας. Γιατί δεν κυβερνάνε οι εφανείς, κυβερνάνε οι αφανείς. Τα συνδικάτα. Τα συνδικάτα είναι αυτά που θα πούνε εάν θα ξεχυθούν 5.000 τουρίστες το καλοκαίρι στον Πειραιά ή θα είναι νεκρός τόπος το λιμάνι και ο περιβάλλον χώρος. Γιατί αποφασίζει το συνδικάτο που ανήκει στο ΠΑΜΕ ότι εγώ το ΠΑΜΕ θα πάω να κλείσω το λιμάνι έτσι γουστάρω, γιατί αυτό δεν μ' αρέσει, εκείνο δεν μ' αρέσει. Γιατί μερικά πράγματα δεν αντέχουν σε καμία λογική. Σε καμία λογική. Συνέβησαν αυτά που λέει, όντως έκλεισαν εκεί τα λιμάνια. Από τις 365 μέρες του χρόνου, τα λιμάνια να έχουν κλείσει 5, ίσως λέω και πολλές. Εκτός των άλλων, τα επίσημα στοιχεία για τον τουρισμό, παρά τα όσα συνέβησαν στην Αθήνα και συμβαίνουν, δείχνουν ότι έχει ανέβει ο τουρισμός. Όχι τόσο στην Αθήνα, αλλά στις γύρω περιοχές. Θέλω να πω ότι είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, αλλά είναι θέμα χρόνου. Δεν μας παίρνει εδώ χρόνος τώρα, όπως λέγαμε και πριν, να το αναλύσουμε. Θέμα χρόνου δεν ήταν χθες, όταν ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι το Λοβέρδο αν θα στηρίξει Χρυσοχοίδη, και δίπλα ήταν ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης, και ο μεν Λοβέρδος χαμογελούσε. Ο δε Χρυσοχοίδης πάντα σοβαρός, δεν έχουμε δει ποτέ το χαμογελό του, δεν χαμογελούσε. Κύριε Λοβέρδο, θα στηρίξετε την υποψηφιότητα του υπουργού του κ. Χρυσοχοίδη στο ΠΑΣΟΚ? Παρακαλώ, όχι τέτοιες ερωτήσεις εδώ. Είναι απόλυτα διυπουργική, υπηρεσιακή συνάντηση. Παρακαλώ πάρα πολύ. Καμιά ερώτηση πάνω σε αυτά τα θέματα? Άτεκτος, δεν θέλει καμία ερώτηση. Είναι σοβαρά όλα, είναι σοβαρές οι διαδικασίες. Οτιδήποτε κάνει ο Χρυσοχοίδης είναι επίσης σοβαρό. Οπότε δεν θα κλειστεί όλο αυτό, θα περιοριστεί σε μία ερώτηση δημοσιογράφου προς τον αντίπαλο δίπλα που τον μισεί, Ανδρέα Λοβέρδο. Λαός, μέρος δεύτερον. Θες ποιον θέλω να βάλω να αρχηγό του ΠΑΣΟΚ? Έχω στο μυαλό μου 5-6, μου έρχονται. Την Έλσα την Παπαδημητρίου. Μακάρι. Που ψήφιζε τα νομοσχέδια 1-1, καρφωτά. Σωστό, ξέρει την άλλη τη ρουφιά, την Κατσέλη, την πρωτότρα. Λοιπόν, άκου να σου πω, ο Σφαγιανάκης θυμάσαι τι είπε ο τραγουδιστής? Μετανιώνω που σου έδωσα ψυχή και πήρα πόνο. Όχι, αποστολή. Αλλό, είσαι ένα πιστόλι που με σημαδεύει. Και αυτό, αλλά. Όπα, σ' αγαπώ. Μα δεν σου το είπα. Ωραίος, λοιπόν, αλλά είπε και να. Ο αητός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός. Αποστολή, να σου πω τι είπε. Έχω όλα τα λεγόμενα του Σφαγιανάκη, πες μου. Ωραία, λοιπόν, ο Σφαγιανάκης πριν από 15-20 μέρες που βγήκε στο κανάλι, στην τηλεόραση, είπε ότι αν μαζευτούμε στο Σύνταγμα 1 εκατομμύριο με ένα όπλο ο καθένας, θα δεις πως θα φύγουν όλοι. Πολιτισμένα πράγματα. Ναι, έτσι πρέπει να φύγουν όλοι, γιατί οι αγανακτισμένοι. Πάντα νυφάλιος ο λόγος του Νότη, αλίμον. Αποστολή, και εγώ αγανακτισμένος είμαι και κατέβηκα στο Σύνταγμα, έφαγα δακρυγόνα, έφαγα καπνογόνα, αρρώστησα και τελικά τι κάναμε, πες μου. Πού είσαι, ρε Θήριο! Έλα, ρε Μουρή! Λοιπόν, άκου να δεις, μάγκα! Λοιπόν, σε ακούω από Σταλονίκη, ωραία! Η κούκλα μου, η αγάπη μου, πες μου! Λοιπόν, θα κάνεις μια φάρσα! Δεν κάνω, τι φάρσα θες! Λοιπόν, σε έναν αεριτζή! Αεριτζής? Ναι! Πόσο παίρνει, τι δουλειά είναι αυτό! Βάζει αέρια! Α! Έτσι λέει αυτός! Τα παράγει ο ίδιος! Νομίζω πως όχι. Αλλά δεν είσαι και σίγουρος, δεν έχεις τσεκάρει τη μέρα της φασολάδας. Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Λοιπόν, λέγε, θα την κάνουμε την πλάκα. Όχι. Όχι. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, σε στεναχωρώ, πακέτο. Δεν θέλω, αλλά όχι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Σήμερα, επειδή λοιπόν νιώθω λίγο κομμουνιστής, λίγο φασίστας και λίγο μαλάκας, έχω να σου πω το εξής. Ναι. Δηλαδή, άμα πει και αλλάξει κυβέρνηση, εσείς ποιον θα κοροϊδεύετε, ρε? Το σκέφτηκες αυτό? Δεν θα βρούμε, λες, Δεν έχετε κανένα να κοροϊδεύετε. Πρέπει να κάνετε το σταυρό σας που είναι ο Φίλερ πάνω, ρε, σε αυτή την κυβέρνηση τώρα. Ναι, τον κάνουμε, δεν λέω, αλλά όλο και κάτι βρίσκεται. Δεν έχω και μεγάλη ανησυχία. Βρίσκεται, λες. Ότι ξαφνικά θα έρθουν κάποιοι σοβαροί. Δεν το ζήσαμε 35 χρόνια, θα το ζήσουμε τώρα. Ρε, εσύ, εγώ είμαι 28, δεν το έχω ζήσει το υπόλοιπο. Ωραία. Σήκωσε το μπουρδέλο. Το σήκωσα, μίλα καλύτερα. Έμα μία ώρα. Σιγά μία ώρα δεν είναι η εκπομπή, γκρίνια. Σαν κόμμα να κάνει. Α, είστε διάλα. Θα είναι μία ώρα εκπομπή. Έχει 20 λεπτά διαφημίσει συνέχεια. Ωραία, γι' αυτό σου λέω δεν είναι μία ώρα εκπομπή. Έμα συνέχεια με αυτέ τι διαφημίσει θα μιλήσουμε καθόλου για τα τεκτενόμενα. Βεβαίω, ποια είναι τα τεκτενόμενα. Αυτά εδώ πέρα που ακούω, κάτι πιτέδε τώρα που βάλατε κάτι ιστορίε. Ναι, ναι. Έχω πιτέδε. Με καπάκι. Παρακαλώ. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Τι θα γίνει με την πάρτι σου, πότε θα σηκώσει το τηλέφωνο? Τόση πολλή ζήτηση έχεις. Έχω πάρα πολλή ζήτηση. Πήρα να δω τι κάνεις, δεν ανησύχησα. Πού να δεις τι γίνεται με τα αυτόγραφα. Τι κάνεις, πότε δίνεις αυτόγραφα? Δεν τα προλαβαίνω, παιδί μου. Πότε δίνεις, να. Όποτε μου ζητάνε. Πότε... Δεν τα προλαβαίνω. Έχω πάθει τενοντίθετα από τις υπογραφές στη φωτογραφία μου πάνω. Με τον Πάριο τι γίνεται, πώς τα πάρει? Πολύ καλά, και για Πάριο υπογράφω κάποια. Μου ζητάνε πολύ, ας πούμε, πάνω στη φωτογραφία μου να γράψω και ένα στιχάκι. Έχω τρεις μέρες να ακούσω, γι' αυτό σε πήρα, ρε. Ναι. Καλά, όλα καλά, εντάξει. Τώρα γράφω αυτό με τη μοναξιά, το μοναξιά το μου. Το καλή μοναξιά. Όλα. Ναι, όχι. Πιο καλή μοναξιά, ναι. Τις τελευταίες μέρες προσπαθώ να καταλάβω πώς είναι να έχει χρώμα η μοναξιά. Πώς είναι? Τι χρώμα μπορεί να έχει η μοναξιά? Μαύρο. Μαύρο, Μοναξιά είναι. Κατράβει. Θα έχει κόκκινο, θα έχει χαροπό. Όχι. Πράσινο, δύσκολο να είναι. Μαύρο. Και πράσινο μπορεί να είναι. Για τον Γιώργο. Ο Αποστολής. Ναι, ναι. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, είμαι κι εγώ. Ποια είσαι? Είμαι η Νάντια. Ωραία, Νάντια. Ηλικία? 24. Καλά είναι. Καλά είμαι. Κάποια εμπειρία έχεις μαζέψει? Αρκετή. Ναι, πού να ξεκινάς τώρα από την αρχή πάλι διδασκαλείο? Δεν λέει. Να σου πω, επειδή σε έχω καταλάβει ότι είσαι έτσι τρελό τρολάκι, τι θα κάνεις τώρα που έφυγε ο Τζέφρι? Κοίτα, κάποιες δυσκολίες με τον παπαδί μου τις αντιμετωπίζουμε, δεν άσπω μαλακίες. Δεν ξέρω, ελπίζω μετά τις γιορτές να βρει βηματισμό η κυβέρνηση. Και εγώ το ελπίζω. Κάπως να αποζημιωθούμε, ρε παιδί μου. Νομίζω... Δηλαδή μου φέρνει τον τεχνοκράτη, τον ξενέρωτο, και ο Σιμίτης τεχνοκράτης ήταν. Αλλά έδωσε υλικό, ακόμα έχουμε να παίζουμε. Γιατί δίνουμε το παράδειγμα. Δίνουμε στον ελληνικό λαό τον τόνο της σοβαρότητας. Νομίζω ότι θα πέσει κατάθλιψη μέχρι να ξαναμαζέψει υλικό. Λες, κοίτα, δεν ξέρω. Ελπίζω μην πέσω τώρα που είναι γιορτές. Γιατί με πιάνουμε και εγώ επιρρεπής. Είμαι συναισθηματικά ευάλωτος τελευταία. Καταλαβαίνω. Και ελπίζω τώρα με τις γιορτές μην με πιάσει, μην έρθουν όλα μαζί. Θα κάνω υπομονή μετά τις γιορτές. Δίνω deadline στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Να κοιτάξει την πορεία του. Δεν γίνει τόσες μέρες και να μην έχουμε παίξει μια φορά τον πρωθυπουργό. Δεν λέει. Εμένα μου λες, καταστροφικό. Δόλιο σχέδιο, εκτός και είναι δόλιο σχέδιο και αυτό των καναλιών, για να εξαφανίσουν τη σάτυρα. Φέρανε, σου λέει, θα φέρουμε τον Παπαδήμο, τσακ να σκάσουν οι άλλοι τη σάτυρα. Δεν θα έχουν να παίξουν. Ναι, το ξέρω. Του ψάχνουν τον ξενέρο το καιρό. Ας το καταλάβουμε καλά ότι εμείς δώσαμε στη χώρα μια μεγάλη ευκαιρία απαλλάσσοντας την από τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Και είναι καλό αυτό. Το λέει για καλό. Ναι, μας απάλλαξε. Που δεν ήταν μόνος του, από τον Γιώργο Παπανδρέου. Και είναι ωραία η πολιτική ζωή του τόπου. Είναι ωραία η ζωή στον τόπο. Όποιος συμφωνεί, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να συμφωνεί. Δεν ήταν πιο ωραία με τον Γιώργο? Τέλος πάντων, δεν είναι τις παρούσεις να τα θέσουμε αυτά, γιατί μάλλον δεν έχει φύγει ο Γιώργος, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε όλοι. Μπορεί να αποδειχθούμε απικία. Αλλά αυτά είναι του μέλλοντος. Να μείνουμε λίγο στο παρόν, να μιλήσουμε για την πατρίδα. Γιατί, όπως λέει και ο Λεωνίδας, όλοι γυρίζουμε στην πατρίδα. Στα δύσκολα δεν θα μιλήσουμε μόνοι μας, έχουμε και παρέα. Τώρα κατάλαβα τα χρόνια μου πως χαλάρα. όταν με στέλνανε σχολείο να σπουδάσω. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Με υποσχέσεις που δεν είχαν αντάλλαγμα. Καλό όλους, όλα τα στελέχη μας, όλοι μας να ασκήσουμε το έναν και μοναδικό στόχο. Να ασκήσουμε τον ελληνικό λαό. Θέλαν κι εγώ μια ψυχή να εξαγοράσω. And by the way, welcome to Greece. Αυτή τα λόγια τα μεγάλα που φωνάζουνε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Πολιτικοί και γαλονάδες και λαμόγια. Αρχηγέ, Τσοκατζόπουλος εδώ. Έχουνε μάθει τις ζωές μας να ρημάσουνε. Θέλουν να ζουν στα ρετυρέα και εμείς στα υπόγεια. Αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Αχ, πατρίδα μου, τι μας έκανανε. Μας κοροϊδεύει ο πρωθυπουργός της χώρας όλους μαζί. Σε ξεπ***σανε και σε πεθάνανε. Ξυπνήστε, ήρθανε! Αυτοί οι σωτήρες σου που δίθεν νοιάζονται. Χωρίς εμάς η χώρα θα είχε πτωχεύσει. Και το λέω με παρησία αυτό. Σου κλέβουν όνειρα και... Ήταν ή επιτάσσα, αγαπητοί φίλοι. Εδώ θα πέσουν κορμιά. Τέρμα. Τα μοιράζομαι, τα μοιράζομαι. Τώρα ακούστε να σας πω, σταματήστε αυτό το καλαμπούρι, εντάξει. Αχ, πατρίδα μου, τι μας έκανανε. Δεν θα γλιτώσει κανένας, είναι φτεριά αυτή. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Θα ζήσει η Ελλάδα. Αυτοί οι σωτήρες σου που δίθεν νοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και... Και του πουλιού το γάλα. Λος πουλος. Τα μοιράζονται. Αυτή είναι η Ελλάς. Αχ, πατρίδα μου. Αχ, πατρίδα της. Τι μας σε κάνανε. Τι μας σε κάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Αυτή η σωτήρα σου που δίθεν. Που δίθεν. Μοιάζονται. Σου κλέβουν όνειρα. Και τα μοιράζονται. Και τα μοιράζονται. Τιν, τιν, τιν, τιν. Αχ, πατρίδα μου, τι μας σε κάνανε. Δικό σου. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Είμαι ευτυχής γιατί είμαι σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με πρωθυπουργό τον κύριο Παπαδήμο, τον οποίο ιδιαίτερα εκτιμώ. Αυτοί οι σωτήρες σου που δίθεν νοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και... Και χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Τα μοιράζονται. Σου λέω στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Το πολιτικό τραγούδι σήμερα ανθεί, διότι όσο υπάρχει κρίση και ο λαός περνάει δύσκολα, να ξέρετε πάντα ότι ξεπετάγονται φωνές, δημιουργοί και στιχουργοί, ακούσαμε εδώ κάτι, όπου καλύπτουν αυτήν την ανάγκη. Με αυτό το αισιόδοξο φτάνουμε προς το τέλος σήμερα. Ο Νίκος Απρανίδης, σε εορτάζουν χτες, ρύθμισε τον ήχο. Σε λίγο μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο βεβαίως. Έχουμε το τρίτο μέρος και τελευταίο του λαού, που θα μας πάει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Γεια σας. Ναι. Τον κύριο Παρβαγιάννη θα δειλά. Ο ίδιος. Τι κάνετε ως... Είμαι εκ μέρους του κύριου Δράκου, του Βασίλη. Α, τι μου κάνετε. Τι κάνετε, είστε καλά. Ωραία, τους χαιρετισμούς μου στον Βασίλη τον Δράκο. Ευχαριστώ. Ναι. Πότε μπορούμε να τα πούμε, εγώ έχω τις βάφλες που του είχα πει και τα λοιπά να περάσω από εκεί να τα πούμε. Μισό λεπτάκι, έχετε τις βάφλες έτοιμες. Έχω τις βάφλες που είναι μόνο με νεράκι. Τις βάζουν πάνω στη βαφιέρα και βγαίνουν. Ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι. Έτοιμες είναι. Έτοιμες, όχι κατεψυγμένες, φρέσκες όμως. Ναι, ζυμωμένες, αυτό θέλω να πω. Ναι. Έχουν το σχήμα τους. Όχι το σχήμα, αυτό είναι σε αλεύρι. Το ανακατεύεις με νερό και το βάζεις στη μηχανή. Α, νόμιζα ότι τις έχετε σχηματοποιημένες. Ήδη. Όχι, αυτό είναι πολύ εύκολο. Α, τι αλεύρια χρησιμοποιείτε? Τι αλεύρι είναι, αυτό είναι το αμερικάνικο τσικομπάκτο. Αμερικάνικο αλεύρι, θα φάμε εμείς οι Έλληνες. Και εκεί μπήκαν οι Αμερικάνοι. Τσικομπάκτο, ναι. Τσικομπάκτο, έτσι γνωστής, ναι. Απλώς έχω και άλλα προϊόντα. Έχω και άλλα προϊόντα. Τι άλλα προϊόντα έχετε? Το αντίστοιχο του φρεντοτσίνο έχω το σε ρόφημα. Έχω πούλπες, έχω πολλά πράγματα. Πούλπες, ας πούμε, πούλπες πολλών φρούτων. Ναι, πούλπες φρούτων. Ναι. Έχω την αντιπροσωπεία της Χάμιλτον και τα λοιπά που κάνω μια πολύ μεγάλη έκπτωση με αν πάρεις τις πούλπες. Κοίτα πράγμα τώρα με την πούλπα. Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Εγώ αν τα πάρω όλα αυτά. Ναι. Σε πόσες μέρες θα μου τα έχετε? Απλώς πρέπει να έρθω να μιλήσω πρώτα να δείτε τα πράγματα. Καλά, θα τα δω. Τι έτσι θα τα πάρω. Ναι. Και λεφτά θέλετε άμεσα. Εμείς είναι μετρητής, αλλιώς μια φορά το μήνα όπως είναι το λογιστήριό σας. Αλλιώς πώς δουλεύει το λογιστήριό σας. Ναι, το λογιστήριό μας δουλεύει τώρα μια φορά το εξάμηνο και άμα θα πτωχεύσουμε. Όχι, όχι. Καλά δεν είναι. Ωραίο deal, δίκαιο. Γιατί? Όχι, όχι, μια φορά το μήνα τουλάχιστον πρέπει να πάρουμε και εμείς κάτι για να πληρωθούμε. Τι να πληρωθείτε, και εμάς έτσι λένε οι άλλοι οι δανειστές μας. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πώς τι. Και εμάς όλοι οι άλλοι έτσι, οι επιταγές μας έτσι λένε. Έξαλλος είμαι, κύριε του δράκου μου. Έτσι είναι. Να μην φάμε βάφλα. Α, τι να κάνω. Τι να κάνετε. Αλλά υπάρχει ζωή χωρίς βάφλα και χωρίς πούλπα. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει, δεν τη θέλω κι εγώ τέτοια ζωή. Δεν υπάρχει ευτυχία καταρχήν. Ναι. Και η δικιά μας η βάφλα δεν παχαίνει, ομορφαίνει, να το ξέρετε. Τι σκατά, τι έχει μέσα. έχει ωραία πράγματα. Τη Max Factor έχει μέσα υλικά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν πρέπει να καθόμαστε να στενοχωριόμαστε εσύ με του άλλου Ευρωπαίου. Αυτοί είναι μαλάκες, ενώ εμείς είμαστε μαλάκες πλάς. Κάτι δεν είναι γι' αυτό. Καλά, τόσοι κομμουνιστές υπάρχουν, παίρνω τηλέφωνο συνέχεια για τον Πογιόπουλο. Ναι, μωρέ, τι μαλακία. Και πού ή τι είναι, έγραψε 500 σελίδες μαλακίας. Για να σου πει ότι είσαι. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιος. Όπα, και εμείς τι νομίζαμε, ότι είναι ο κομμουνισμός. Μεγάλη είδηση μας έδωσε. Τι θέλω να σου πω, Ράκο. Και μας υψώνει και το δάχτυλο μας, λέει και ηλίθιος, ο Μεξικός, ο κομμουνιστής. Λοιπόν, Ράκο εδώ. Ναι. Τα παιδιά αυτά που καίνε το. Που έχουν κάψει πόσες 10-15 φορές, 20 το μαγαζί του Γεωργιάδρε, το βιβλιοπωλείο. Θα του κάψουν τώρα και το υπουργείο. Ελπίζω όχι. Μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Ελπίζω ναι, και τώρα και τη Βερζίνη που είναι και ακριβή κιόλα. Αποστολή. Έλα. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, κάτι. Εκτός από τον Αλαφούζο και τώρα στο Χατζηνικολάου. Τώρα ξέρω ότι δεν θα με βγάλεις, αλλά λέμε. Πες το. Πού έχετε δουλέψει αλλού εσείς? Στο κράτος. Πού άλλο να έχουμε δουλέψει? Δεν κατάλαβα. Και εσείς μέσα στο σύστημα είσαστε. Ναι, ωραία. Πού άλλο πρέπει να έχουμε δουλέψει? Όχι, γιατί κρίνεται το σύστημα, έτσι δεν είναι? Α, ναι, και πρέπει να έχουμε δουλέψει το σύστημα για να το κρίνουμε. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Πώς περίπου είναι? Πήγατε από τον έναν επιχειρηματία στον άλλον. Ναι, ενώ θα έπρεπε να πάμε στον έναν άνεργο στον άλλον. Τι έπρεπε να πάμε? Όχι, ρε Αποστολή. Σου λέω και πάλι, ξέρω ότι δεν θα με βγάλεις. Αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Δεν μπορείς να ακονομάς, ρε φιλαράκι μου, από αυτούς που τα παίρνουν από τον κοσμάκι με αυτόν τον τρόπο και να βγαίνεις να κάνεις κριτική. Εσύ τι δουλειά κάνεις? Εγώ, μάγειρας είμαι, ρε φίλε. Που παίρνεις λεφτά που βγάζω επιχειρηματίας από μένα από τον κοσμάκι που θα έρθει να φάει εκεί. Όχι, φιλαράκι μου, δεν είναι έτσι. Από πού? Εγώ έμαθα μία τέχνη και κάνω. Και εμείς. Απλώς. Σου το ξανατονίζω και πάλι. Μάλιστα. Όταν κονόμας από το σύστημα, είναι όμορφα να κάνεις με το σύστημα κουλτουρίτσα. Ωραία, θες να το αλλάξουμε το σύστημα, γιατί εμείς αυτό λέμε. Θες να το αλλάξουμε το σύστημα, να μην κονομάμε ούτε εμείς και να μην έχεις να λες. Δεν αυτό λέμε. Εσείς το ψυχικό στένος, άδερφε, να κάνετε κοινωνικό έργο. Μόνο για κουλτούρα είσαι. Όχι, δεν το κάνουμε εμείς το κοινωνικό έργο. Ελάτε, εσείς θα ακολουθήσουμε. Εμείς θα μας αναγκάσετε. Έλα, Αποστολή μου, καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις και σου μιλάει ένας που είπα στο Κατζής. Λοιπόν, μια μέρα που ο Βαγγέλης μας έκανε το χοντρό του, τον είδε το Γιωργάκι μας από το παράθυρό του. Πανσέλινος του φάνηκε του Βαγγέλη μας ο κόλος και αμέσως του σηκώθηκε ο καυτερός του ψώος. Έξω κουφάρες από την Ελλάδα. Ο Γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πάει να πει φτωχός. Πώς είναι το να με αναγκάζομαι να κοντά στα πίρτα να σκέφτομαι να φύγω ή να με βγάζουν σε λίγο σε εφεδρεία? Και πού θα βρω δουλειά εγώ? Τι πάει να πει κονόμα, τι θα πει, θα φας καλά? Παιδί είναι και ρωτά για πολλά. Παιδιά είναι, βρε αδερφέ, και τα παιδιά είναι ζωηράκια. Τι θα σε, τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε? Του φτιάχνω χαρακτήρα, του μιλάω σοβαρά. Δεν θα πεθάνει η Ελλάδα. Σε βεβαιώνω ότι δεν πεθαίνει η Ελλάδα. Και πάντα τα παντάω καθαρά. Οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Τον τελευταίο καιρό που φεύγει κόσμος και αδειάζουν τα γραφεία, είναι δημιουργήθηκε ένα συνέστημα αποσύνθεσης. Ας το καταλάβουμε καλά. Εμείς δώσαμε στη χώρα μια μεγάλη ευκαιρία απαλλάσσοντας την από τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Πάμε! Και πρέπει να σπάσουμε αυγά, δεν είναι διαφορετικά. Ό,τι παραπέμπει σε καθεστώς κομμουνισμού, αυτό πρέπει να φύγει. Η νοοτροπία αυτή πρέπει να φύγει. Ουκακαμπουμπουμ, γη, καπακούμπιρλι, κακά. Αουκικί, αουκικί, μπακαλακαουκακά.